به ساعت برنامه شماره 25. بکشا چشم، بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا تو بنگری گویی لیس فدار غیره دیار. دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. خوشا عشق، خوشا آغاز و خوش انجام، همه ناکامی اما اصل هر کام. اگر چه آتش است و آتش افروز، نبادا چند که خوش سوزی جان سوز، نبادا چند که خوش سوزی جان سوز. همه نشتری و جنگی بازار خریدار شدش من بودم، اولان کس خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. Thank you. عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او، داد رسایی من شهرت زیبایی او. بس که کردم همه جا شرح دلارایی او، شهر پرگشت ز غوغای تماشایی او. این زمان عاشق سرگشت فراوان دارد، چه سر و برگ من و سی سر سامان دارد. آزرده و آزرده دل از کوی پر، با دل پرگله از کوی جفاجوی پر. حاشل الله که وفای تو فراموش کنم، سخن مسیحت آمیز کسان گوش کنم. سبزی بود که سگ درویش علی نگهدارش بود.